faible oyo na zwa kaye tolingana ya troye botu na tendenge tolingana na ye ye ye biba kwe faible oyo na zwa kanga epena ye biba kwe faible oyo na zwa kaye tolingana ya troye La fleur du lac est en Alika. Moi, la moisi, anigisi, moka, et maman. Et bon, la kinati, kayona, chapa, okola. La koniona, souce, imana, mimi, ramo. Soki, asili, kimba, mouida, kimi, efelate. Efelate, maman. Manida, molili, na kimi, ma se Malamakona popa po apeli saba mwina ya Kinshasa la be bele bele bele kito kwe luka bato e mama kito kwe pima bato e kwe li faida waso ne bandi makolo e buti nzoto e mwana bijoutier ne kwa walo na diama ote temwe Ya ya bote ante mete, que mete mama, nani mi wale. Hey, hey, hey, Mais Aziza, le Dola, mais sa maman.